balé ko son dañu dudd ko jëf jëf ni ëñu jërëm ko jëf jëf ci jërëm atté mo na sax manam mo ko leral rek la tax jëf jaam ñu waxo do asma mo lu sunna ay mo ci ba nga xamné ñu jëf dañu dëkk bayana ngir bëral manam ngir leral li sa dëgg ci ñu sa bu su def ja bu na ci and ak na sax baan ko fay na yena baax ni bo xamné do ñu leral ni xaxé do ñu wess ñu ko taxam atté ci mo na sax ñu xamne dama wax ni nga ni xadam ko liggeewal na ay mustafa ko mi tan ni tax na liggeewal ko ni tab ji na ngir magal wa xala ko wax ni ñeul do dama tasul dama sang ay jila mas ga ni tax ñu wax la ko rebal ngir gëram tax sa ko dama tan dul laj do fa tolol tax dama liggeewal na yoro tu ne ko ñu ba xadam taxo ni tax nga liggeewal ko su wala dar dama do xol do jëg ko tan ni tab ji na ngir magal ko do nga tax liggeewal ko kon xadam ko sunu saxi la ko bista ha defo lu dirila tab jele ngani defo lu ay lu dina loko xawu tur mu dogu la yir nanga da ya te musa ko musa fatal ta do ci musa ba ko lu geewu lu dina do re nga soti ko sax mas ni ra ta ko ko ra ba gir gir mo tax wax ko kon do ne xala sunu mal la mu dugu mu saxi la ni ne ko jaar bu ru aju ci xala to so lu dina dara fa mu dan ko mu saxi la al jila ko defo lu dirila da fa fata wa khuruban da fa lim ay wida ni wa hita jila ak wa inna ni naka lu ko ci hubana to prop yo sama boral ay karuna ci adu tabbi khaw fa baqa bi sun jirragal taxway bi alak fa wa to ni tan do jox an na'ima xewal bu toy jang doon ben ay ngay da ngay ma so yu an na'im ni ko defa ay karuna am nga bu ni da bu ndey do top sama boral da na ko mu ma top yu ni da nga di ko top so wa ni ko tonto xawfaji ngir ragal mu taxawee ci kanam ëllëg kon xawfa bi jiitu mu topp di yàlla ci ragal taxawaay bi ëllëg do la ko waral kon utiwu fofu bu daara fi la nu bu anaamu saaxlam rab bi mosoo lu dee mosoo fataa bi watut njëkk yaay bitu kalim tey bu waaf yaa al karima naat ci arab bi xawfa nag bu xoolum ay jisina kooko tax ñu misaal ci aa teen la fat lu mosoo fataa tey bu baax maqaami maqaami laaf yi an nahyu bi mu wax ba fu lu ñoro la bu mu faaji ci yuhte faaji fa atax la yuhte bi mu daalu ni bu ko lu saxi la non bi ci nek ñu wax ka la yaa bi mu fu lu ci jëk an nahyu bi mu fu lu ñoro ba bu ma fa hali li mo di bu tuk kan jëf jëf ba ko andam ba al ma fu ma ko wa ñu wa ko ci yu sa ko defa nak ko andi buntu wa ho mo istabana burna sumandir meelisin hawa bitlaqna nasban nasib ja aja jikna li bayani mandir leeral ka nga xam ne qad faila jëfees na al fiilu jëf la maxa ko àndamoom al mafoo maxa wa neer moom atte moo na sab njëri na noon mooy te leeral ne kii ko dii jëf jëf ji moo nañ ko àndamoon di ko def ka nga xam daal boo jëf jëf ji moo nañ ko àndal waaw loolu ma fooy maa ko dama ne moom it di ànd bu waaw waaw boo xam ne di ay ndax naa maxaa ci primi fi ànd ak te balaa ñoo jëm ci may fexal di koy jiitu naa di rëji noonu si itam baat bu mel ni fexal xaw koy muru kott dama saf day nekk ci biir xam daan ci gën a joxe yeneen tëppoo ca téere bi ci topp da ko wax ci bisaa bu ne jaa adik na a cheikhu surum ba wal ashaabu ànd ànd leex mastawat tee noo nag al mayaaxu ndox la wal ak shaabu ànd dantee doo ne jaa fa lu maadal la ñu dinaa ko ci fataa bi nga wax ak shaaxu mooy faax li jaa dal dina xaay dànd googu taxaw wax masrat wal ashaabu mu ne waaw ga da ame ndax naa maxa mooy day fur ànd ak al ashaabu ma xoolu maxa xoo la xoolu maxa xoo loo ko xam ne mu ne day topp waaw gu ay ndax naa maxa di atte mooy na sottee masara mu ne fataa bi te daam ne day jàpp tag siir wastawa teewoo nee ne waa bi waaw dafa la istawa fixmal maabul la ñu doon si alif ba ko defee yaa ngi daanoo ci bi naa nañ ko ci fataa boo tee ci alifu nasaf istawaat loo at bi nga xam ne moo ci topp rek moo taxal alif ba nga at jiitam àll bu ko fas moo tax daf ko tib ndax yaa su ko mu nga dañoo naqaroo jàng ni woo bu tibu ndëkk moo nekk sara moo ko defee stowa tilla ñu wax koon tijji at la ca josan di moo ma dem jëyeenal al mayaaxu nag moo faayu la istowa يأتي برفع ورفع نادم بتفريد بتكسير وأخشى ونما فرد أسعاد زوج ودوك شبنا يمضحنا بنت يمان مني ومسابس يدوم رفع يمان وتكسير كدخ جهو ونسد بنت شبنا بنت الله من يخكين من دفع بنت دفع مخبوة الله من يخار كنين ونسد بنت شبنا جهو مناورا جنا دخ يمان يمان بنت فأنا كنت لخل جهو ينسب مجالي لكي ينخلو بنيه أرضي بخفض ريب وجيروب